Book 2 5 بيت البلدان واللغات Земле и языки جون من لندن جون є із Лондона تقع لندن في بريطانيا العظمى لندن є у Великій Британії. هو يتكلم الإنجليزية. Он говорить англійський. Марія من مدريد. Марія є із Мадрида. تقع مدريد في إسبانيا. Мадрид є у Шпанільській. هي تتكلم الإسبانية. Она говорит шпанёльски. Питер و مارتا من برلين. Петер и Марта су из Берлина. تقع برلين في ألمانيا. Берлин є у Німеччині. هل أنتم تتكلمان الألمانية؟ Говорите ли обоє німецьки? Лондон асима. Лондон є главний град. Мадрид و Берлин асиматан айдан. Мадрид і Берлін су također главні градові. Аль-Авасим кабіра و сахиба. Главні градові су великі і бучні. Така Франца фі Європа. Французька є у Європі. Така Маср фі Африкія. Єгипет є у Африці. Така Аль-Ябан фі Асія. Япан є у Азії. تقع كندا في أمريكا الشمالية. كندا є у Сєвєрній Америці. تقع بنما في أمريكا الوسطى. بنما є у Середній Америці. تقع البرازيل في أمريكا الجنوبية. برازيل є у Южній Америці. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.